ก็มีมามากแล้วในอดีตเป็นสัตตตะทิฏฐิแล้วจะคิดย้อนหน้าย้อนหลังไปในลักษณะต่างๆก็เป็นไปได้อีกมากมายก็เป็นความเห็นผิดที่ปรารภกุศลเป็นปัจจัยอันนี้จึงเป็นเรื่องที่มองแล้วก็น่ากลัวอยู่อย่างครับว่าขนาดทำบุญแล้วถ้าบุญนั้นยังเป็นกามยังเป็นโลกียกุศลอยู่แล้วก็บุคคลรูปคลำไม่ดีกุศลนั้นเป็นปัจจัยแก่ความเห็นผิดได้เป็นได้จริงๆเพราะนั้นพวกได้ฌานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีได้มากก็อย่างเรื่องพรหมที่เราเล่าเนี่ยเอามาพูดกันเนี่ยก็แบบ คนที่ให้ทานรักษาศีลแล้วเข้าใจว่ารักษาศีลไปนิพพานได้ก็เป็นความเป็นผิดที่สูงขึ้นไปหน่อยอย่างนั้นก็ไม่ร้ายแรงอย่างชนิดที่อาจจะทำให้ไปสู่ทุกขติได้แล้วคนทำวิปัสสนาได้วิปัสสนาญาณแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไหมได้คือเกิดไปตันค่ะเรียกว่าไปตันทิฏฐิเข้าไปอาศัยเห็นผิดเห็นผิดว่าเจอนิพพานแล้วสมมตินะหรือเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรแล้วก็เป็นไปได้มันก็ออกไปนอกทางได้เท่านั้นประการที่สี่ตรงนี้เป็นความยึดติดในอัตภาพของตนและผู้อื่นอยู่ด้วยความเข้าใจผิดพอมาถึงข้อนี้เข้าก็ตอบได้ว่าเป็นทุกคนครับเรามีโลภะทิฏฐิชนิดนี้กันอยู่ทุกคนแต่ว่าใครจะรุนแรงแค่ไหนนั่นอีกเรื่องคือเราเนี่ยทุกวันนี้เรารับอารมณ์ภายนอกมากกว่าภายในหรือภายในมากกว่าภายนอกภายนอกหมายถึงดูมีใครบ้างวันๆไม่เคยนึกตัวเองเลยลืมนึกมีบ้างไหมไม่มีเรานั้นนึกถึงตัวเองเอาตัวเองเป็นอารมณ์อยู่ทุกวันทีนี้เวลาที่เราเอาตัวเองเป็นอารมณ์หรือพูดง่ายๆวันนึกถึงตัวเองเรานึกว่าอย่างไรว่าอย่างไรที่จะพูดหมายถึงว่าด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิหรือไม่แต่คนที่นึกถึงตัวเองทุกคนเนี่ยนึกถึงและจะต้องกำหนัดในตัวเองทั้งนั้นแหละที่เรียกว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนย่อมมีความกำหนัดในกายเนี่ยที่ท่านใช้สำนวนนั้นนะกำหนัดในกามก็ของนอกกำหนัดในกายก็ตัวเองเวลาเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเราจะมีความรู้สึกด้วยโลภะทั้งนั้นเลยเกือบทั้งนั้นเลยยิ่งคนไม่มีบุญไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้อะไรยิ่งโอกาสที่จะนึกด้วยบุญยากเต็มทีเช่นเราหวีผมแต่ละวันแต่ละวันหวีด้วยอะไรอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคนหวีผมด้วยบุญไม่ได้ได้ด้วยกุศลจิตได้ขณะหวีผมกรรมสกตายายก็อาจจะเกิดได้วิปัสสนาญาณอาจจะเกิดได้แต่ว่าโดยธรรมดาแล้วเราเกิดโลภะทุกเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันปรารภตัวเองโลภะทายอุจจาระปัสสาวะโลภะหิวกินอาหารอุจจาระปัสสาวะเป็นโลภะอันนี้ต้องต่างคนต่างต้องไปดูเอาเองนะ มันเป็นโลภะที่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็ไปกระทบเกี่ยวกับการเจริญสติในขั้นสูงหน่อยจริงๆเราพูดกันในตอนนี้ไม่น่าจะพูดเลยเถิดมันถึงขนาดนี้จะมากไปทีนี้เวลาเรานึกเนี่ยแน่ๆใครจะเห็นผิดไม่เห็นผิดมันต้องติดในการทุกคนเห็นแก่ตัวด้วยกันทุกคนแหละแล้วก็นึกเป็นอารมณ์ที่เข้ามาสู่การรับรู้ของเราเนี่ยบ่อยที่สุด ถ้าจะให้ผมตอบคำถามที่ถามว่าโลภะมีอารมณ์ไหนเกิดขึ้นมากที่สุดไม่ใช่ดวงไหนนะโลภะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นมากที่สุดก็ตอบว่าโลภะที่มีอัตภาพตัวเองเป็นอารมณ์เกิดบ่อยที่สุดมากที่สุดทีนี้เมื่อเราปรารภตัวเองในแต่ละครั้งแต่ละโอกาสในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ลองสังเกตดูครับว่ามันมีความเข้าใจอะไร ยังไงแทรกเข้าไปด้วยมั้ยเข้าใจมั้ยเข้าใจคิดอะไรมั้ยวิพากษ์วิจารณ์อะไรมั้ยตอบว่ามีการคิดวิพากษ์วิจารณ์บางครั้งก็ไม่ได้คิดวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไม่ได้คิดวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นโลภะวิปยุตไปไม่ได้คิดอะไรเช่นเราเอารองเท้ามาสวมเท้าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอย่างอื่นเกินเลยกว่าความ ติดสำคัญว่ารองเท้าติดรองเท้าแล้วก็รองเท้าของเราแต่ว่าไม่ได้คิดเจาะลึกอะไรแต่ว่าบางครั้งความรู้สึกหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราอย่างชัดเจนถ้ามีความรู้สึกเป็นเราเข้าไปแล้วก็เป็นโลภะทิฏฐิอย่างลึกๆอย่างละเอียดเรียกว่าเป็นทิฏฐิสามัญ นี่ถ้าวิจารณ์ไปกันใหญ่โตคือหมายถึงวิจารณ์ไปด้วยความคิดที่หยาบกว่านั้นนะเช่นว่านึกถึงตัวเองที่หลายว่าโอ้เราเกิดมาเข้าชาตินั้นก็บุญนาว่าบุญภาวะตนาเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานของคนร่ำคนรวยเป็นลูกเป็นหลานของคนใหญ่คนโตมีร่างกายแข็งแรงร่างกายสวยงามมานั้นดีแล้วล่ะ เป็นความบังเอิญเป็นโชคของเราเราไม่ได้คิดว่าเรื่องบุญอะไรนะนั้นเราจะต้องใช้ความเป็นอย่างนี้ให้เต็มที่นี่ปรารภโลภอย่างนี้ครับก็เอาไปเบ่งทับคนอื่นไปรังแกคนอื่นไปมัวเมาในชีวิตด้วยประการต่างๆนะอันนี้ก็เป็นข้อปรารภความคิดในลักษณะที่ผิดเด็กคิดว่าเออเพราะว่าถ้ายังไงเราต้อง แสวงหาความสุขให้เต็มที่ก่อนที่เราจะตายไปเพราะตายไปแล้วก็เป็นอนุโมทแล้วความรู้สึกเป็นยังไงกรณีอย่างนี้เป็นทิฏฐิสัมปยุตในส่วนที่แสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วก็กระเดียดเป็นอุเฉททิฏฐิไปด้วยงั้นการปรารภคนอื่นก็เหมือนกันครับปรารภอัตภาพคนอื่นก็คิดอ่านไปด้วยประการต่างๆด้วยทิฏฐิได้ ตรงนี้ก่อนที่จะเลยไปเราเข้าใจได้ชัดเจนประการหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นชัดว่าคนทั้งหลายในอยู่กับตัวเองด้วยอำนาจของความโลภและเป็นความโลภที่เป็นความเห็นผิดในตัวเองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นปกติ ท่านถึงพูดกำกับในการเจริญสติปัฏฐานอยู่เสมอหรือว่าเป็นกิเลสที่เป็นภาระจะต้องละในที่ทุกเมื่อซึ่งจะแตกต่างกับอารมณ์ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยยังไม่ร้ายเท่านี้แต่มันก็มีอยู่ตลอดเกือบตลอดเวลาเหมือนกันนะครับไปอยู่ที่ไหนมันก็มีเพียงแต่ว่าไอ้บางอย่างเนี่ยมันไม่มีเช่นว่าเสียงบางอย่าง เราไปอยู่ในที่บางแห่งมันก็หมดแล้วรูปบางอย่างพอเรากลับจากที่นั้นมันก็หมดแล้วไม่ตามเราไปถึงบ้านแต่ตัวเราเองเนี่ยจะปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็ตัวเราตามให้เราได้คิดตามจี้ความคิดจี้สำนึกเราไปตลอดไปอยู่วัดไปอยู่ถ้ำมันก็ตามเราไปตลอดแต่อารมณ์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะไม่ตาม ไอ้ที่มันไปมีอารมณ์ใหม่มันก็ไม่ใช่อารมณ์ที่จะมีพิษอะไรกับเรามากนะเพราะว่าอารมณ์มีพิษเนี่ยก็หมายถึงมีฤทธิ์ที่จะก่อให้เกิด กิเลสพอเช่นว่าเราอยู่บ้านมีทีวีมีนู่นมีนี่พอไปอยู่ในสำนักก็มันทีวีไม่ไปด้วยเอาไปก็ไม่ได้เสียงด่าเสียงบ่นก็ไม่ไปด้วยแต่ตัวเราไปอ่ะไปวัดไปด้วยทีนี้ไอ้เสียงในวัดมันกลายเป็นเสียงที่ไม่เป็นปมด้อยในทางกิเลสของเราแล้วมันก็เหมือนไม่มีฤทธิ์ถึงมันจะมีก็ไม่กล่าวว่ามีเป็นพิเศษอย่างในกรณีอารมณ์นอกวัดนอกกว่านอกสำนักปฏิบัติอันนี้เรามาดูโลภวิปยุตต่อโลภวิปยุตมันเกิดขึ้นโดยสภาพโดยกรณีอย่างไรแล้วก็มีข้อหนึ่งติดใจในความคิดที่ถูกต้องของตนหรือของผู้อื่นท่านอาจจะนึกว่าก็ความเห็นถูกคนที่ชอบความเห็นถูกมันจะเป็นโลภะได้ไงก็ตรงนี้เราก็ไม่ขัดข้องที่จะนึกกันออกว่าถ้าเป็นความเห็นถูกบุคคลปลาลกความเห็นถูกนั้นด้วยกุศลก็เป็นบุญทั้งอารมณ์เป็นบุญทั้งความคิดที่เข้าไปพอใจในความเห็นถูกนั้นแต่ความเห็นถูกเนี่ยตัวความเห็นนั้นมันเป็นปัญญาแต่คนปลาลกปัญญาแล้วโง่แล้วเห็นเกิดความติดมันเป็นไปได้ใช่ไหมปลาลบความเห็นถูกตรงนี้เราเลือกพูดเฉพาะความเห็นถูกปลาลบแล้วนึกถึงแล้วติดแต่มันก็ดีตรงที่ว่าการติดในความเห็นถูกเนี่ยมันก็แค่ติดเป็นโลภะแต่ว่ามันไม่เห็นผิดเพราะอะไรเพราะไอ้ความเห็นถูกที่ตัวชอบเนี่ยมันบังคับไว้ว่าถ้าตัวมาชอบโดยความเห็นผิดแล้วมาชอบความเห็นถูกได้ไงมันก็ไม่ได้ถ้าไปชอบความเห็นผิดสิมันก็เห็นผิดไปด้วยในขณะที่ชอบนี่เราก็มาลองพิจารณาดูดีครับว่ามันเป็นไปได้จริงไหมแล้วนี่มันเป็นเรื่องความร้ายกาจของปุถุชนเหรอครับว่าแม้แต่กับบุญกุศลทั้งหลายในยกไว้แม้แต่ความเห็นถูกเนี่ยยังติดได้เลยครับยังโลภได้เลยเป็นพระพุทธเจ้าถึงพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดเรื่อยๆว่าคนเชื่อกรรมติดกรรมท่านก็ตำหนิว่าผิดตรงติดแล้วก็ในพระสูตรหลายๆสูตรท่านก็บอกว่าคนที่ท่านบอกว่าแม้แต่ธรรมแม้แต่ธรรมเนี่ยท่านยังสอนไม่ให้ติดเลยแม้แต่ญาณที่ได้แล้วก็ต้องปล่อยญาณนะอย่าติดถ้ายังติดอยู่ก็แปลว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ถ้ายังไม่ทำที่ศูนย์แห่งญาณคนนั้นก็ไม่อาจที่จะกล้าไปสู่ญาณที่สูงขึ้นไปกว่านั้นได้ทีนี้ไอ้พูดอย่างนี้มันพูดง่ายเรื่องไม่ติดไม่ติดนี่เขาพูดกันเหลือเกินนะจริงที่พูดไปกำลังพูดจะติดอยู่เต็มหัว พูดโดยความติดแต่พยายามจะไอ้ที่บอกว่าไม่ติดนี่คือใจมันพุ่งไปที่คนอื่นไอ้ที่เพ่งเนี่ยเรามองดูคือสังเกตดูใจเราสังเกตดูเพื่อนของเราที่รวมสังคมปัญญาอยู่เนี่ยที่พูดอย่างนี้บางทีใจเนี่ยคิดว่าไอ้คนพูดมันไปติดแต่อาจารย์ของตัวทำไมเรื่อยมาติดอ้วนทำไมไปคือหมายว่านึกในใจว่าที่ว่าเขาเนี่ยคือเขาติดคนอื่นแต่คำพูดอย่างนี้ไม่ไปว่าคนที่ติดตัวหรอกถ้าคนมีลักษณะติดนะไม่ไปว่าคนติดตัวหรือติดหลักการของตัวหรือติดพวกเดียวกับตัวอันนี้ก็สังเกตดูว่าเป็นยังไงไอ้คำบางคนก็ว่าอ้างพระไตรปิฎกติดตำราอ้างอาจารย์ติดอาจารย์อ้างพระพุทธเจ้าติดเอ้ยเลยไม่รู้จะทำไงแล้วล่ะบอกงั้นก็ไม่ต้องคุยกันแล้วต่างคนก็ต่างเงียบแล้วอยากคิดเนี่ยนะคิดยังไงก็ไม่ได้ติดหมดอันนี้เขาไปเอาอาการมาว่าอย่างว่านะเราเรียนอภิธรรมแล้วเราก็ถึงรู้ว่าอ๋อท่านว่าติดไม่ติดเอาที่ใจเป็นหลักไม่งั้นก็พระสารีบุตรก็ติดพระพุทธเจ้าใครถ้าใครติดพระพุทธเจ้าหมดตอนนั้นในแง่กุศลแล้วท่านบอกว่าคนเราทำอะไรต้องมีที่เคารพมีที่อ้างมีที่อิงนี่เป็นคำที่ ถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียกว่าติดแต่ว่าติดด้วยกุศลมีที่เคารพมีกิจวัตรมีข้อตกลงมีวินัยทุกสิ่งทุกอย่างเรากินข้าวติดข้าวมั้ยไอ้ของเรากินข้าวติดข้าวครับแต่คนไม่มีกิเลสกินข้าวไม่ติดข้าวถ้าเมื่อใดเราไม่ได้กินด้วยอำนาจของความติดคือไม่ได้กินด้วยตัณหาอย่างที่เราพูดกัน คำพูดคำข้าวคำนั้นการเคี้ยวครั้งนั้นการกลืนครั้งนั้นก็ไม่เป็นอันกินด้วยโลภะด้วยความติดนั้นเรื่องติดนั้นผมจึงต้องขอย้ำว่าเอาความรู้สึกในใจเป็นสำคัญไม่เอาอาการอย่างอื่นเป็นสำคัญเหมือนอย่างที่พูดกันมันก็เป็นเรื่องที่น่า จะต้องถามกันต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วความเห็นถูกทำไมถึงไม่มีพลังที่จะทำให้คนไม่ติดฟังสัมมาทิฏฐิไม่มีอนุภาพหรือปัญญาไม่มีอนุภาพหรือจึงทำให้คนเนี่ยเลิกติดไม่ได้ทั้งที่เห็นถูกแล้วน่าจะเลิกติดได้ก็จะตอบว่าไงเราก็ตอบว่าไอ้ความเห็นถูกมันมีหลายระดับนะมีหลายระดับความเห็นถูกอย่าง ชนิดที่เรียกว่าผู้เห็นถูกนั้นและยังอดทะเลาะกับคนอื่นไม่ได้ก็แปลว่าเขาความเห็นถูกนั้นเขาอยู่ในขั้นหนึ่งที่ปลดเขาจากความติดความเห็นผิดและพฤติกรรมที่พึงดำเนินไปตามความเห็นผิดนั้นเขาไม่มีแล้วแต่ว่ากำลังความเห็นถูกนั้นเขามีเพดานแค่นั้นนั่นก็จำกัดเขาไว้ด้วยพฤติกรรมตรงนั้นนี่ถ้าใคร เลื่อนระดับสติปัญญาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นอันว่าหลุดเลยไอ้หลุดเลยเนี่ยคือเราก็ต้องยกว่าต้องเป็นอรหันต์เท่านั้นครับหลุดเลยถ้าต่ำกว่าอรหันต์ลงมาแม่อนาคามีก็มีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าท่านก็ละเอียดอ่อนกว่าความติดของคนทั่วไปอย่างที่เราเห็นกันนี่ก็เป็นธรรมดาอันหนึ่งของปุถุชนและเป็นไปตามกลไกของจิต ที่บุคคลนั้นยังมีอยู่ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่มีอะไรแปลกและเรากล่าวถึงคนไม่ติดก็บางทีก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ติดเลยก็ที่ไม่ก็หากข้ามไม่ได้บ้างหรืออัตราส่วนของการติดมันน้อยหน่อยไม่ปรากฏเป็นปกติบางทีเราก็อาจจะนึกว่าเขาไม่ติดความจริงก็จริงๆยังมีติดอยู่ก็ดูต่อไปนะครับที่ ข้อสองว่าเบญจเสพเบญจกรรมคุณอยู่โดยมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นปัจจัยหรือไม่มีความคิดเห็นใดๆอันนี้ก็ได้แก่คนใดที่มีความเห็นถูกเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจแล้วนั้นเมื่อเกิดความยินดีติดใจในอะไรเนี่ยความคิดเห็นที่ผิดจะไม่เข้ามาเจือ เพราะว่าสัมมาทิฏฐินั้นคุ้มครองอยู่นั้นเราจึงเห็นว่าเราจึงพูดกันว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนรู้ได้จากทางพยายามจะให้สัมมาทิฏฐิในระดับของการครองเรือนเมื่อแสวงหาทรัพย์ก็ไม่แสวงหาด้วยอำนาจของอกุศลด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิต่างๆเมื่อ ใช้ปกคุ้มครองทรัพย์ใช้ทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นไปด้วยอำนาจของความโลภที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ก็อาจจะมีความโลภอย่างธรรมดาโลภแต่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิและชั้นที่สุดทัศนคติที่มีต่อทรัพย์นั้นก็ไม่เห็นผิดอย่างเห็นผิดว่าเป็นเราและเป็นของเราอัตตาตัณหาเนี่ยไม่มีสำหรับคนที่ อบรมสัมมาทิฏฐิมาดีพร้อมที่จะปลดพร้อมที่จะเปลื้องพร้อมที่จะปล่อยเพราะใจปล่อยอยู่แล้วทีนี้ในขณะที่เสพนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่มีความคิดผิดใดๆอันนี้หมายความว่าคนนั้นก็อาจจะไม่ได้สร้างความเห็นถูกมาเป็นบุพภาธิการแต่ว่าขณะที่เสพนั้นเนื่องจากว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยให้ต้องคิดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรก็เสพด้วยความติดในรสชาติของอารมณ์นั้นโดยตรงไม่มีอย่างอื่นก็เป็น โลภวิปยุตขอผ่านไปที่ข้อ 3 ที่กล่าวว่าติดใจในกุศลของตนหรือของผู้อื่นอยู่โดยมีความเห็นถูกต้องเป็นปัจจัยหรือไม่มีความคิดเห็นที่ผิดใดๆข้อนี้ก็คล้ายๆกันครับเป็นแต่เพียงว่าเมื่อเราปรารภถึงกุศลของเราเองที่ทำอยู่ทำแล้วหรือจะทำของคนอื่นที่ทำอยู่ทำแล้วหรือจะทำโดยมีความเห็นถูกต้อง เป็นปัจจัยเนี่ยคือเราจะไม่เห็นผิดเลยยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างสมมุติอย่างเราเนี่ยเราไปทำฌานและได้ฌานคงจะยากมากที่จะทำให้เราเนี่ยไปปรารภฌานว่าเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างคนที่ไม่เข้าใจทฤษฎีทางปัญญาเรื่องวิปัสสนาภูมิก็ดีเรื่องปริยัติก็ดีท่านถึงบอกว่า คนที่ได้ทำความเข้าใจในขั้นตกลงยอมรับหลักการซะก่อนว่าวิปัสสนาเป็นยังไงทำวิปัสสนาเพื่ออะไรทำความเข้าใจยอมรับในทางที่ดีก่อนแล้วไปลงมือทำเนี่ยการที่จะไปตีความอย่างเคลื่อนไปเข้าใจอย่างเคลื่อนไปนี่ยากกันไม่มีฉะนั้นท่านถึงให้หลักว่า 1 ครบสัตบุรุษ 2 ฟังธรรมของสัตบุรุษ 3 ปฏิบัติตามธรรมของสัตบุรุษ 3 อย่างนะครบสัตเพราะว่าสัตบุรุษก็ธรรมะที่ท่านบอกก็ของคู่กันแต่ว่าบางทีครบสัตบุรุษแต่ว่าไม่ได้ฟังธรรมก็มีเหมือนกันคือสัตแต่ว่าครบแต่ว่าไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้ประโยชน์จากสัตบุรุษแต่ว่าการครบเนี่ยถึงจะไม่ได้ฟังตอนนั้นก็จะได้หรือไม่ได้ฟังตามรูปแบบก็อาจจะได้ในลักษณะของการสนทนาก็ดีหรือว่า ท่านแสดงท่านปฏิบัติตัวให้เราเห็นแต่เราคิดเอาอย่างนั้นก็ต้องใช้ความพยายามของตัวเราเองมากหน่อยเราก็ได้ประโยชน์ก็จะทำให้ปรากฏการณ์ในทางปฏิบัติของเรานั้นไม่เกิดการประเมินผลหรือวัดค่าไปในทางที่ไม่ถูกต้องและเวลาวิจารณ์สมมติว่าพอไปถึงจุดของกุศลเนี่ยการวิจารณ์นั้นมันจะออกมาสะอาด นะเช่นว่าเราทําบุญพับเนี่ยเราวิจารณ์ได้เลยว่าบุญนี้มันเป็นอย่างไรและถ้าเราจะได้วิบากควรจะได้ยังไงอย่างเงี้ยถึงเราจะมีความรู้สึกว่าเราติดใจในบุญนั้นก็จริงแต่ก็จะวิจารณ์อะไรต่ออะไรแล้วมันอยู่ในกรอบนี่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยบางทีทําไปแล้วเกิดความติดเลยเช่นบอกว่าใครฟังรูปนิมิต 7 วัดแล้วไม่ตกนรกเนี่ยยังไม่ชวนทําบุญเลยกูฝังรูปนิมิต 7 วันแล้วกูไม่ตกนรกแล้วก็คิดไปก็เลยเลิกทําบุญเลยมีพุทธเจ้าตรัสว่าฝังรูปนิมิต 7 วันไม่ตกนรกพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเลยสมัยก่อนมีรูปนิมิตที่ไหนล่ะถึงมีก็เหตุผลไม่สมควรอย่างนั้นนะ ก็ขนาดทำวิปัสสนาญาณยังไม่เป็นโสดาแล้วก็ยังติดไม่ได้ยังไปนรกได้ถ้าในพุทธพจน์นี่ก็เอาโสดาเนี่ยเป็นประมาณเท่านั้นเองเราก็ดูในข้อต่อไปสุดท้ายของเรื่องวิปยุตนะคือยึดติดในอัตภาพของตนหรือผู้อื่นอยู่โดยมีความเห็นถูกเป็นปัจจัยหรือไม่มีความคิดเห็นใดๆนี่ก็คือ ในขณะที่ปรารภอัตภาพปรารภตัวเองคนอื่นโดยมีความเห็นถูกเป็นปัจจัยเนี่ยครับอันนี้เราก็ลองดูตัวเราเองได้ว่าถ้าเราเข้าใจธรรมะเรื่องขันธ์เรื่องอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยพอมันนึกถึงตัวเองเราชักจะเริ่มมีความรู้สึกยังรักตัวเองอยู่แต่ว่ารักอย่างไม่เห็นผิดอย่างฝังหัวทุกทีไปเหมือนอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราจริงๆเลยทีเดียว เป็นเราจริงๆเลยแล้วก็เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปโทษนั่นโทษนี่ไม่ได้นึกถึงกรรมไม่ได้นึกถึงเหตุผลไม่ได้นึกถึงว่าอุปสรรคนั้นความเดือดร้อนนั้นมันเกิดจากกิเลสของเราหรืออย่างไรอะไรเนี่ยแต่พอเราเข้าใจธรรมะเราก็จะเริ่มแยกคิดนั่นคำว่าทฤษฎีความเห็นถูกที่เป็นปัจจัยเนี่ยถ้าความเห็นถูกนั้นเป็นระดับของปริยัติก้อนหนึ่งเป็นระดับของภาวนาก็เป็นอีกขั้นหนึ่งก็จะทำให้เรามองอะไรต่อมีอะไรทะลุยิ่งขึ้นมองทะลุเลย เวลาที่เราสนทนากับพระทุรดงปฏิบัติคืออ่านหนังสือประวัติของพระปฏิบัติเนี่ยเราก็จะได้คติพวกนี้ที่ท่านเล่าตั้งแต่ท่านลงมือมาเป็นยังไงมาจนกระทั่งท่านมาบวชท่านได้ถึงจุดหนึ่งที่ท่านดูแลตัวเองได้เป็นยังไงอย่างเช่นประวัติของท่านบุญนาคโคสโก ที่ท่านเขียนหนังสือตามคําขอของท่านเจ้าคุณประมุนีวัดบรมนิวาสสมัยก่อนใครเคยอ่านบ้างไหมครับผมเคยอ่านมานานแล้วก็เป็นหนังสือเล็กๆเสียดายท่านเขียนไม่อีกภาคนึงว่าเขียนลืมเปล่าไม่รู้นะเขียนแล้วหายไปหรือว่าไม่ได้เขียนไงก็ไม่ทราบแต่ดูเหมือนว่าจะเขียนตั้งต้นฉบับใหม่ ก่อนในวัดโพเข้ามาพิมพ์20ปีมาแล้วนิ้วอ่านเนี่ยครับท่านเขียนเป็นประวัติที่เจ้าตัวเขียนเองไม่ใช่คนอื่นมาเขียนนะคนอื่นเขียนนี่ก็มีขาดมีเกินผมไม่เคยชอบเล่มไหนเท่าเล่มนี้ท่านก็เขียนเล่าตั้งแต่ท่านอายุ5ขวบแม่พาไปวัดไปหาพระที่รู้จักก็ไปเจอรูปพระ มีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลูกสาวกเป็นภาพเขียนธรรมดาเงี้ยนะก็อยากได้ร้องไห้อยากได้เกิดความชอบใจจนกระทั่งพระคนรำคาญไม่ได้ก็เลยปลดรูปมาแม้เอามาเก็บบูชาอย่างดีเลยแล้วก็ถามแม่ว่านี่ใครก็บอกนี่รูปพระเจ้าพระเจ้าโบราณเรียกพระพุทธเจ้าพระเจ้าหนังสือเก่าๆเรียกพระเจ้าตรงนั้นนี่ภาษาพวกท่านก็เอาไปฝัน ฝันถึงพระพุทธเจ้าฝันว่าแล้วพอตอนเช้าเห็นพระมาบิณฑบาตเนี่ยมากันเป็นหมู่ๆก็บอกว่าแม่องค์หน้านะพระเจ้าใช่ไหมองค์หลังบริวารพระเจ้าสาวกพระเจ้าบอกไม่ใช่พระเจ้าปรินิพพานแล้วไปอยู่บนสวรรค์แล้วบอกว่านิพพานแล้วยังจะไปอยู่ที่ไหนอยากจะไปหาบอกว่าไปนิพพานแล้วก็เลยจบกัน บอกนี่เป็นแต่พระสาวกแล้วก็ฝันเก็บเอามาฝันว่าพระเจ้ามาหาตามในรูปนะมีพระสาวกมาหาแล้วขณะที่อายุ6ขวบนั่นเองท่านก็บอกว่าท่านเกิดความปรารถนารับพระเจ้าอย่างสุดซึ้งถึงกับอธิษฐานขอเป็นพระเจ้าขอเป็นพระเจ้าเองนี่อายุ6ขวบไม่มีใครสอนเลยนะอธิษฐานขอเป็นพระเจ้าเองนี่แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นโพธิสัตว์ และเราได้คำตอบมาหนึ่งเหมือนกับเรื่องต่างๆที่พระโพธิสัตว์สร้างบารมีเนี่ยไม่มีใครมาบอกก็รู้จักปรารถนาเองปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะด้วยข้อประโลมต่างๆกันก็หลังจากนั้นก็อธิษฐานจนกระทั่งอยากจะบวชคือวันหนึ่งก็ถามบอกแม่พระท่านอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่วัดแล้วก็ถามว่าก่อนที่พระจะมาวัดพระอยู่ไหนมาก่อนบอกมาจากบ้าน บอกได้อย่างหนูเนี่ยไปอยู่วัดได้ไหมบอกได้บวชเป็นพระบอกได้เท่านั้นแหละครับเด็กชายบุญนาคอายุ6ขวบร้องไห้ตั้งกระบัดนั้นยันเที่ยงครับข้าวปลาไม่กินเลยร้องไห้ทําไมร้องไห้ลบเอาอะไรมาลบบวชทั้งเต้นทั้งดิ้นสารพัดจะให้แม่พาไปบวชให้ได้แม่ก็ทนรําคาญไม่ได้บอกเอไม่บวชมันร้องทั้งวันแน่ เลยพาไปหาหลวงพ่อที่วัดบอกเนี่ยเขาร้องไห้จะบวชตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยถึงเที่ยงแหละเห็นจะต้องให้เขาบวชละไม่งั้นก็ร้องมาอยู่ก็เลยมาฝากให้บวชพระท่านก็บอกว่ายังเด็กอยู่นะยังบวชไม่ได้ต้องเรียนหนังสือก่อนนี่ก็ตามสมัยก่อนนะตั้งแต่รุ่นในการที่7เรียนให้ก็ให้ไปเรียนหนังสือพอได้อ่านหนังสืออะไรได้ก็จะให้บวชในสุดพออายุ โตก็ต้องปรับใจต้องบวชแล้วไม่ศึกแต่อายุสักประมาณ15ออกทุดงบอกกับอาจารย์เนี่ยบอกว่าผมเห็นจะอยู่ไม่ได้นะผมต้องออกทุดงก็ออกทุดงตั้งกับเป็นเนนแต่ทั้งเป็นพระเนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็เล่าถึงไอ้ประสบการณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยว่าโอ้ความนึกความเข้าใจในเรื่องต่างๆของประสบการณ์ในทางธรรมะ ปรากฏการณ์ภัยต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อท่านได้พิจารณาก็ดีได้ปฏิบัติเห็นก็จะค่อยๆคลายแล้วก็วางใจถูกทําใจถูกว่าเรื่องนี้ควรจะวางใจยังไงเรื่องนู้นควรจะแก้ไขยังไงจะไม่ดิ้นรนทุรนทุรายแก้ไขอย่างผิดๆอันนี้คงจะเล่ามากไปแล้วเยอะจําได้หมดนะฮะฝากให้ไปหาอ่านเอาเองแล้วกัน ก็บุญหน้าเดียวกับมาฐานฮะกันถ้าอ่านแล้วดีสนุกดีสนุกในทางปัญญาดีนั้นคนที่ได้ปัญญาถ้าเรามาเรียนเนี่ยเราจะได้ปัญญาเป็นกอบเป็นกามจากคำของพระพุทธเจ้ามันก็จะมีผลคือไม่ต้องไปเที่ยวทดลองไปสังเกตทีละอย่างสองอย่างผิดบ้างถูกบ้างแล้วถ้ายิ่งเราไม่ได้มีกุศลไม่ได้มีบารมีมามากก็รู้สึกก็ไม่น่าเสี่ยง ไม่น่าเสี่ยงที่จะไปคิดเองพิจารณาเองค้นหาเองแต่ถึงจะมีปัญญามากยังไงก็อย่าอวดเก่งไว้เลยครับ ต้องมาเจอพระไตรปิฎกก็อ่านได้ดีกว่านะเจอบัณฑิตนั่นก็ปรึกษาหรือท่านดีกว่านี่ถ้าเรามีประสบการณ์ในทางธรรมะปฏิบัติอะไรมันก็จะช่วยเราทั้งนั้นนะครับว่าปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเราให้ทานให้ทานเราก็ได้สัมมาทิฏฐิไม่มีใครมาบอกก็จะได้เองในบางอย่างบางเรื่องใช่ไหม เช่นว่าเขาบอกว่าให้ใส่บาตรแล้วสบายใจเรารู้เลยครับรู้เลยใส่บาตรสบายใจไม่ต้องมีใครบอกใช่ไหมถ้ามีใครมาบอกโอ้ยใส่บาตรแล้วทรมานใจเราก็ไม่เชื่อใส่บาตรแล้วนอนไม่หลับเป็นทุกข์เราก็ไม่เชื่อหรือคนที่เป็นคนอบเอื้อเผื่อแผ่เขาก็เขารู้เลยว่าอบเอื้อเผื่อแผ่แล้วมันดีอย่างไรใครมาบอกว่า อย่าไปเที่ยวอบเอื้อเผื่อแผ่นะคนอื่นก็จะได้ใจอย่างงี้ตัวก็จะรู้เลยว่ามันอะไรยังไงก็จะไม่เชื่ออย่างที่เขาพูดแล้วก็รู้ว่าที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็ใจผิดตรงไหนแต่พวกนี้ก็จะมาช่วยเราซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัญญาหรือความรู้ที่เราสะสมไว้เป็นอุปาทิการเนี่ยมันช่วยสกัดกำลังของความโลภไม่ให้แรงไม่หยาบ ความโลภหยาบอย่างยิ่งก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแล้วก็หยาบลงมาหน่อยก็คือโสมนัสโลโสมนัสเนี่ยมันก็ลิงโลดแบบไม่มีเครื่องยั้งเราก็จะมีความโลภอย่างชนิดที่ละเอียดอ่อนคัมภีร์รับภาพถูกขุมเหมาะสมมีสารูปคือโลภอย่างมีสารูปคือยังเหมาะสมไม่ตะกลุ่มตะกรามตะกาตะกรามจนดูน่าเกลียด ก็แปลว่าเราคุมมันได้ผมก็จะขอเลยไปถึงสังขารสองในที่นี้มีความหมายที่เราพูดแล้วขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้หมายถึงสังขารในความหมายอื่นแต่หมายถึงอารมณ์อันเป็นเครื่องปรุงแต่งเครื่องกระตุ้นพิเศษ ก็ขอแยกว่าเวลาที่เราเสพอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็เกิดความโลภเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบจิตที่โลภสองอารมณ์ที่ความโลภมันโลภแล้วก็สาม บริวารของอารมณ์สามบริวารของความโลภไอ้ตัวหลักคือตัวจิตโลภกับตัวอารมณ์ที่ถูกโลภมันจะมีตัวหลักอยู่สองตัวนี้ทีนี้ตัวอารมณ์เนี่ยมันก็มีบริวารที่เราพูดเมื่อกี้ที่เรียกว่าเป็นเครื่องอุดหนุน ที่เราเข้าใจกันในทางกุศลก็เป็นสัปปายะเป็นอารมณ์รองอันนี้เรียกว่าเป็นบริวารนะมันก็จะเป็นเครื่องทําให้อารมณ์นั่นน่ะมันมีราคาขึ้นแค่ไหนอย่างไรน่าเสพมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรทีนี้ตัวจิตเนี่ยมันก็มีบริวารทั้งมันบริวารที่มันเป็นตัวเพิ่มพลังจิตแปลว่าตัวความโลภอารมณ์แล้วก็สิ่งเพิ่มพลังโลภกับเพิ่มพลังอารมณ์ ไอ้ตัวเพิ่มพลังความโลภนี่แหละครับที่ท่านเรียกว่า ก็ใช้กายเพิ่มใช้วาจีเพิ่มใช้ใจเพิ่มที่เราพูดถึงมาแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าความโลภเวลาถ้ามันเกิดอย่างในตัวมันเองเนี่ยนะฮะมันก็เกิดเท่าที่มันเกิดแต่ถ้ามันมีสิ่งกระตุ้นก็จะทำให้ตัวความโลภนั้นถ้ามีกำลังอยู่แล้วก็มีกำลังมากขึ้นถ้ามีสภาพอยู่ในภาวะสองจิตสองใจก็ หรือแต่เรียกว่าแน่นอนหรือเรียกว่าไงปรงใจไปเลยปรงใจโลภไปเต็มที่เลยเพราะมันมีแรงกระตุ้นมีผู้ถือหางใครมีผู้ถือหางเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับตรงไอ้บริวารหรือเป็นแรงกระตุ้นตัวความโลภเนี่ยเครื่องเสริมความโลภเนี่ยเป็นสังขารเกิดขึ้นจากกายวาจาใจของตนหรือของคนอื่น กายวาจาใจของตนหรือของคนอื่นนั้นอาจจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับเอากายวาจาใจของบุคคลนั้นเป็นหลักเป็นประธานยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเขาเอามือสะกิดเป็นกายใช่ไหมถ้าเขาเอามือไปถือไม้เท้าแล้วเอาไม้เท้ามาสะกิดเป็นกายไหมเป็นดิอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเขาใช้ปากพูดเป็นกาย ให้หนังสือเขียนเป็นวาจาใช้หนังสือเขียนบอกก็ต้องก็เป็นวาจาแล้วก็ถึงจะใช้พูดตรงพูดอ้อมยกหูโทรศัพท์มาส่งเทปมาอะไรมาก็เป็นทั้งนั้นเป็นวจีทั้งนั้นพูดผ่านเครื่องขยายเสียงก็เป็นทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องกระตุ้นเรียกว่าเป็นสังขารในที่นี้เพราะนั้นอสังขารแปลว่าไม่มีเครื่องกระตุ้นตาสังขารมีเครื่องกระตุ้น จิตใดที่เกิดขึ้นเพราะมีเครื่องกระตุ้นเรียกว่าสังขารจิตใดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเครื่องกระตุ้นเรียกว่าอสังขารนั้นในนี้ขอให้ดูตามเอกสารที่บอกในข้อหนึ่งว่าอสังขาริกแปลว่าไม่ถูกชักจูงแปลได้หลายอย่างครับจะใช้คำว่าชักจูงกระตุ้นก็ได้เล้าก็ได้ในนี้ก็แปลว่าไม่ถูกชักจูงโดยผู้อื่นหรือตนเอง อันนี้โดยพยัญชนะที่เรียกตามอาการที่เห็นได้แต่โดยความนั้นได้แก่มันหมายถึงเข้มแข็งนั่นเองเพราะมันเกิดขึ้นเองมันเข้มแข็งเกิดเองจริงไม่ต้องอาศัยการชักชวนแม้ชักชวนก็ไม่ถือว่ามันมีผลเพราะมันเป็นของมันเองอยู่แล้วการชักชวนไม่มีความหมายอะไรคล้ายๆคนนะเขารู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเขารู้ทางอยู่แล้วคุณไปบอกเขาก็ ไม่มีความหมายอะไรเขารู้ของเขาเข้าไปของเขาเองอยู่แล้วแค่นี้สังขาริกแปลว่าถูกชักจูงโดยผู้อื่นหรือตนเองความว่าอ่อนแอเพราะเกิดด้วยแรงกระตุ้นทีนี้ในทางอธิบายท่านว่าทั้งนี้ถือเอาบุพพะประโยคะบาลีก็เขียนอย่างนี้บุพพะประโยคะแปลว่ากำลังต้นจิตนี่แปลให้มันได้ความชัดหน่อย บุพพานะแปลว่าก่อนนู้นนี่ไม่ใช่ก่อนนานนักหนาอะไรนะครับไม่ใช่บุพกรรมบุพพาจยาก่อนเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องแต่บุพพาตัวนี้หมายถึงก่อนที่จิตนั้นจะเกิดเรียกว่าต้นจิตเป็นกําลังต้นจิตปโยคะเนี่ยหมายถึงความเพียรก็หมายถึงกําลังหรือความพยายามหรือแรงความเพียรที่เป็นแรงกระตุ้นต้นจิต เอาตรงนี้เป็นจุดสําคัญเป็นจุดพิจารณานะเวลาเราดูเนี่ยดูตรงนี้คือหากมีความโน้มเอียงไปอยู่เองแล้วแม้มีการชักจูงก็เป็นอสังขาริกหากไม่มีแรงโน้มเอียงอยู่ในตัวแม้จะเกิดเองอย่างสังกตาอย่างเสียไม่ได้ก็เป็นอสังขาริกอันนี้โดยความดังนั้นเราสังเกตว่าสมมติว่าเราเห็นอารมณ์หนึ่งแล้วก็มันไม่ได้เกิดความรู้สึกชอบ ยินดีติดใจนะฮะสมมติเราไปเห็น เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งเห็นแล้วก็อย่างนั้นแหละไม่ได้เกิดความรู้สึกอยากได้อะไรเลยแต่มีคนมาบอกว่าพระองค์นี้อายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีเป็นของคนสำคัญคนนั้นคนนี้มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้พอมีคนมาพูดปรนนาสรรพคุณอย่างนี้เท่านั้นนะครับเกิดความอยากจะได้พระองค์นั้น อันนี้ไม่ใช่ศรัทธานะไม่ได้ยกตัวอย่างในเชิงศรัทธามันอาจจะปนกันก็เกิดความโลภขึ้นในสิ่งนั้นทันทีนี่ยกตัวอย่างเป็นลักษณะพระแม้แต่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนั้นไอ้คำโฆษณาคำชักชวนต่างๆเนี่ยคนบางคนนั้นเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เกิดความรู้สึกเมื่อถูกกระตุ้นถูกชักชวนก็เกิดความรู้สึกแต่ในบางรายนั้นเกิดความโน้มเอียงอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่เห็นพอเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนั้นเท่านั้นเกิดความต้องการทันทีนี่คืออจิตมันพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหตุปัจจัยคืออารมณ์มาถึงเท่านั้นไม่ต้องมีเครื่องกระตุ้นอย่างอื่นก็เกิดขึ้นทันทีอย่างนี้จัดเป็นอสังขาริกและถ้าสมมติมีคนมาบอกมาพรรณนาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่มีความหมายอะไร บางทีรำคาญได้ครับรำคาญว่าเราเรารู้อยู่แล้วมาพูดฮะบางทีมาพูดมากเลยไม่เอาซะเลยไม่ซื้อเลยเพราะว่าพูดมากคือไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าความโลภมันหมดสิ้นไปนะแต่หมายความว่าโทสะมันเข้ามาเกิดแทรกเลยโทสะเข้ามาเกิดแทรกเลยประทุษร้ายอารมณ์ทำให้พฤติกรรมเฉพาะหน้าเนี่ยหายไปแต่พอกลับไปถึงบ้านครับพอไอ้ความ โกรธมันดับหรือหันหลังไปแล้วความโกรธดับก็หันมาซื้อใหม่มาขอใหม่อะไรก็ได้อันนี้เป็นความหมายโดยอ่านเอาละครับเราคงจะพูดกันเท่านี้สำหรับคราวหน้าเอ๊ะผมว่าชักจะมากไปแล้วมั้งเนี่ยจบก็แค่นี้ดีไหมดีใช่ไหมหลวงพ่อมูลจิตแปดคือนึกว่าจะเอาโลภะแต่ละดวงเนี่ยมาขึ้น ประเด็นแล้วก็พูดกันว่ามันไอ้โลภะดวงที่หนึ่งมันเกิดขึ้นยังไงพูดรวมๆไปนะโลภยังไงเป็นดวงที่หนึ่งโลภแบบไหนเป็นดวงที่สองดวงที่แปดคือกลัวจะเป็นอสังขาริกพูดซ้ำพูดซ้ำได้เกิดโทสะในตอนท้ายรายการนะครับผมก็ทำสมาธิและแผ่ส่วนกุศลขอให้ทุกท่าน ได้กรุณานั่งอยู่ในอาการที่สงบแล้วก็ขอได้โปรดทำความเข้าใจว่ากิจกรรมอย่างนี้แม้เราจะทำด้วยเวลาเพียง2 นาที 3 นาทีหรือ5 นาทีแต่ว่ากิจกรรมนี้จัดเป็นภาวนาใหม่และมีอานิสงส์มีอนุภาพมากไม่ใช่ของเล็กน้อยถ้าเราสามารถหยุดใจด้วยอาการอย่างนี้ เป็นคราวๆในวันหนึ่งบ่อยครั้งเท่าไหร่เราจะชื่อว่ามีเครื่องคุ้มตัวด้วยตัวของเราเองมากเท่านั้นเครื่องคุ้มตัวนั่นก็คือจิตของเราเองไม่มีใครจะคุ้มตัวเราเองได้ดีเท่ากับการทำจิตให้เป็นกุศลและจิตที่เป็นกุศลที่เป็นเครื่องคุ้มตัวอันหนึ่งที่แม้ว่าเราจะส่งเจตนาไปยังบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า นั่นคือการคุ้มตัวเพราะบุคคลผู้มุ่งรักษาผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่ามุ่งรักษาตนเองผู้คุ้มครองผู้อื่นชื่อว่าคุ้มครองตนเองการส่งความปรารถนาดีไปยังบุคคลอื่นจึงเป็นวิธีการที่ให้การคุ้มครองตนเองนั่นเองที่เรียกว่าเมตตาจิตขอให้ทุกท่าน ได้สำรวมจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมบำเพ็ญด้วยกันในครั้งนี้ที่นับว่าเป็นสหบุญญาการีคือการกระทำบุญร่วมกันหลายๆคนบุญที่เราทำผ่านมาแล้วนั้นคือธรรมะสวนะใหม่คือการสดับตรับฟังธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยการทำตัวเองให้ดี ให้ปลอดให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเป็นบุญเป็นกุศลที่จัดเป็นอาจินตกรรมเพราะทำต่อเนื่องติดต่อกัน 9 ครั้งแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง 2 ชั่วโมงเต็มสิ่งที่เราได้ทำผ่านมาแล้วนี้เป็นบุญนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าและ เพื่อนสหบุญญาการีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วขออำนาจแห่งกุศลจิตที่ได้ทำแล้วนี้จงเป็นพลวะปัจจัยที่อาศัยที่อ้างที่อิงในการอธิษฐานจิตของข้าพเจ้าขอความสำเร็จในอิทธิพลอันน่าปรารถนาที่วินยูชน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาสรรเสริญแล้วขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปธิสมบัติหมายถึงได้อัตภาพที่ประกอบด้วยกายและจิตที่ดีงามด้วยประการทั้งปวงกล่าวคือ ได้อัตภาพที่เป็นผาสุกเข้มแข็งอยู่ด้วยสุขะอนามัยทั้งในทางกายและทางจิตมีร่างกายกระฉับกระเฉงเบาอ่อนควรแก่การทำกิจที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่เป็นนิดมีจิตใจที่ปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่เป็นนิดเป็นปกติ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในทุกสิ่งแวดล้อมในทุกสถานการณ์ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นปกติทั้งสามารถมีผลปกแผ่เพื่อไปถึงบุคคลรอบข้างที่เขาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าขอให้เขาเหล่านั้นจงได้รับกระแสแห่งความ สดชื่นแจ่มใสความสุขความเบิกบานทั้งทางกายและทางใจจากข้าพเจ้าโดยทั่วกันและขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ชื่อว่าเป็นสาธุชนคนดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือเกิดเหตุขัดข้อง ในทางเลวร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็ตามขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีความมั่นคงในความดีโดยธรรมและข้าพเจ้าเมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่น่าปรารถนาในส่วนแห่งโลกธรรมที่ดีงามอย่างไรก็ตามก็ขอให้โลกธรรมเหล่านั้นจงเป็นเครื่องเสริมความดีของข้าพเจ้าให้ยิ่งขึ้นไป อย่าได้เป็นเครื่องทำลายความดีของข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอาจาระทั้งในทางกายทางวาจาและทางใจเป็นปกติเป็นนิจในทุกภพทุกชาติที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่และขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีอิทธิพล ในแง่ของความดีต่อบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องด้วยหรือเขามาเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนทั้งโดยตรงโดยอ้อมอย่างเพื่อนร่วมสังคมร่วมโลกได้เจริญรุ่งเรืองด้วยความดีอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นและขอให้ข้าพเจ้าจงถึงพร้อม เจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญาและความสามารถทั้งในทางโลกและทางธรรมกล่าวคือสามารถที่จะบริหารชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความเฉลียวฉลาดที่สุดและขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมในเรื่องของชีวิต ทั้งในด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท และขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนสำแดงปัญญาและความสามารถของข้าพเจ้าจะโดยตรงก็ตามโดยอ้อมก็ตามไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่อยู่ในที่นี้ที่เป็นเทพเทวดาทั้งหลายที่อภิบาลรักษาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อยู่ก็ตาม และที่อยู่ในที่อื่นในทิศเบื้องหน้าไม่มีที่สิ้นสุดในทิศเบื้องขวาไม่มีที่สิ้นสุดในทิศเบื้องหลังไม่มีที่สิ้นสุดในทิศเบื้องซ้ายไม่มีที่สิ้นสุดในทิศเบื้องบนไม่มีที่สิ้นสุดในทิศเบื้องล่างไม่มีที่สิ้นสุดและในทิศโดยรอบ ไม่มีที่สิ้นสุดขอให้สรรพสัตว์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายที่รู้เองจงอนุโมทนาเองที่รู้เองไม่ได้ขอให้ท่านผู้รู้การอุทิศส่วนกุศลนี้จงบอกกล่าวให้ได้ทราบและได้อนุโมทนาขอให้อิทธิผลอันน่าปรารถนาทุกอย่าง ที่ท่านต้องการที่ท่านต้องประสงค์และที่ข้าพเจ้าต้องการต้องประสงค์ดังได้กล่าวได้ปรารถนาแล้วแก่ข้าพเจ้าขอผลอันน่าปรารถนาทั้งหลายจงสำเร็จแก่สหายแก่เพื่อนแก่มิตรแก่ญาติผู้ร่วมสงสารของข้าพเจ้าทั้งหมดทุกคน ทุกเหล่าจงอนุโมทนาเถิดจงสำเร็จผลอันน่าปรารถนาตามต้องการเต็มต้องการเถิดสัพเพสัตตาอเวลาอัพพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาธุสาธุ